En hij heeft operazangeres en comedienne Francis van Broekhuizen te gast. Over haar rol als moederoverste in The Sound of Music. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Jan van der Putten. Bij een groot onderzoek naar crystal meth heeft de politie vandaag 4 mensen aangehouden. Ze komen uit Colombia, Ecuador, Mexico en Den Haag. Ze zouden betrokken zijn bij drugslabs in onder meer Achter-Drempt in Gelderland en in Moerdijk. Engeland zet de geplande versoepeling van de coronamaatregelen over een week door, heeft de minister van Volksgezondheid gezegd in het Lagerhuis. Volgens hem is wat hij noemde de vaccinmuur in Engeland hoog genoeg. Op de eerste dag van de rechtszaak over de moord op advocaat Dirk Wiersum hebben de twee verdachten gezwegen. Wiersum was de advocaat van de kroongetuigen in het Marengo-proces. Woensdag komt het OM met de strafeis. En RTL Boulevard is vanavond uitgezonden vanuit een studio in Hilversum. De vaste studio aan het Leidseplein in Amsterdam wordt niet gebruikt vanwege bedreiging, mogelijk uit de onderwereld. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. It's a summer holiday. Het aftellen is voorbij. Eindelijk weer op vakantie. Nu 8 dagen genieten in Spanje vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. Met onder andere geldteruggarantie. Boek nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar Polestar.com. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom erop, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Ik zei het. Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Als dramatische sopraan heeft ze meer humor in huis dan de meeste operarollen van haar eisen. Dus maakt ze graag een uitstapje en nu doet ze dat in de meest succesvolle musical aller tijden. The Sound of Music. Met, voor haar, de rol van moederoverste. Hier is Johanna Francisca Maria van Broekhuizen. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. We kennen je gewoon onder je artiestennaam, hè, Francis? Ja. Van Broekhuizen. Ja. Niet Francis? Nee. Nee, naar de heilige Franciscus ben ik. Naar de heilige Franciscus. En in Italië noem ik me altijd Francesca Pantaloni della Casa. Ook geheel naar waarheid. Ja. En heb je een gedegen katholieke opvoeding gehad? Zeker. Zeker. Vertel eens. Ja, mijn ouders zijn katholiek van huis uit. Mijn vader zat altijd op het zangkoor. We zijn gedoopt in de Beeklaankerk in Den Haag. Daar zijn mijn ouders getrouwd. Daarna zijn ze verhuisd naar Wassenaar. Daar ging ik dus misdienen bij de Zusters Penitenten der Eenheid. Mijn broer in de Willy Broeders parochie. En mijn vader was daar voorzitter van het kerkkoor. Maar ondertussen schreef mijn moeder wel altijd kritische brieven naar de bisschoppen en de paus. Oh ja? Dat wel, ja. Ja, want bisschop Gijs had op een gegeven moment had gezegd dat meisjesmisdienaars mochten niet, want die waren te pronkzuchtig. En toen heeft mijn moeder een brief gestuurd naar bisschop Gijzen met foto's van kardinalen helemaal behangen in de juwelen. En gezegd, hoe komt u erbij? Mijn dochter is heel devoot en heel lief. En wat is dit voor flauwekul? Ja. Maar daar heeft ze nooit antwoord op teruggekregen. Nooit antwoord, dat dan weer niet. Nee, typisch de kerk ook. En was je zo devoot? Heel erg, ja. Ja. Ik was helemaal kapot van die zusters. Ja. Hele lieve zusters. Ik was 7. Ik had net mijn communie gedaan. En ze vroegen op de lagere school misdienaartjes voor de ochtendmis. 7:45 tot 7:45. Dinsdag, vrijdag en dan zondag de hoogmis. Ja. In het klooster naast de lagere school. En ik stak gelijk mijn vinger op. Ik denk, dat is geinig. En ik heb daar van mijn 7e tot mijn 16e de mis gediend. 3 keer in de week. En dat is natuurlijk ook een hele theatrale opvoeding. Eigenlijk wel, ja. Ja, hè? Ja, want ik ging ook lezen uit de Bijbel. En dan kreeg ik les in dat ik langzamer moest spreken dan ik zelf dacht dat goed was. Want dat was goed te verstaan. Ja. En dat gebruik ik nu weer in Moeder Overste. Je leert hoe je een zaal moet bereiken eigenlijk met een tekst. Ja. En je leert hoe een schouwspel eruit moet zien. Ook. En hoe je publiek moet vooral pakken. Vooral in de Goede Week. Dus voor de Pasen. Daar hadden we heel veel diensten. Witte Donderdag, Goede Vrijdag met de aanbidding van het kruis. Ik was dan ook de verteller, de evangelist. Want dan deden we de passie voorlezen met de zusters en de pater. En dan was ik de verteller. En dan kwam daarna, na de passie, ging iedereen het kruis aanbidden. Dan hielden we dat vast. Ja, dat is allemaal. En dan werd daarna de kapel leeggehaald. Want op Goede Vrijdag stierf Christus natuurlijk aan het kruis. En dan werd het Allerheiligste uit het tabernakel gehaald. En dan was de kapel even niet meer heilig. Was het ineens heel stil. Maar het was theatraal en tegelijkertijd ook echt. Ja, en ik zie aan je nu dit allemaal vertelt, dat je er weer in opgaat. Dat je het weer doorvoelt ook, wat je toen meemaakte. Ja, ik vond het heerlijk daar bij die zusters. En ik voelde me daar heel erg thuis. Ik heb ook aan ze gevraagd, toen ik 15 was, wanneer mag ik bij jullie komen wonen? Intreden. Ja. En toen zei ze, nou Francis, denk daar nog maar even over na, want het leeftijdsverschil is erg groot. Maar eigenlijk had jij dus eenzelfde soort positie als de Maria in de musical heeft, namelijk eigenlijk verlangen naar het klooster, in het klooster willen zijn en daar een heel klein beetje uitgehouden worden. Ja, dat herken ik dus ook. En ik was eigenlijk door de Sound of Music, die mijn vader al op jonge leeftijd liet zien, met de Betamax videorecorder, was ik helemaal in de ban van die film en ook Maria von Trapp. Ik wilde haar altijd zijn. Ik was ook helemaal gek op Julie Andrews. Ja. En ik heb ook de eerste keer dat Maaike Widdershoven, dat vertelde ik je net, het zong in Nederland, wilde ik daar niet heen. Want ik kon het niet verdragen dat er een Nederlandse versie, niet voor Maaike, want die zong is fantastisch, maar dat er een Nederlandse versie was. Die rol zat voor jou helemaal aan Julie Andrews gebakken. Ja, en ik had zelfs nu dit keer dacht ik, wat gaan we nou krijgen voor Maria? Ja. En toen zag ik Nandi. Toen zag je Nandi en toen was je alsnog helemaal om, neem ik aan. Want ze doet het fantastisch. Ja, ja. En nu zegt Chris Baeyma net in de inleiding dat je die rol ook bent gaan spelen. Omdat je met al je komische talent kan je niet helemaal kwijt in de opera. Dat zal allemaal wel. Maar los daarvan is dit dus gewoon een rol. Of in ieder geval een voorstelling die ook helemaal aan jouw hart gebakken zit. Ja. Ja, dat zit helemaal in. Ik wist dat ik heel veel van de Sound of Music hield. Ik heb ook, vroeger was ik bijna obsessief, keek ik elke maand wel een keer naar de film. Echt? Ja, ik heb hem meer dan 100 keer gezien. Dat meen je niet? Ja, ik heb de videoband gehad, de DVD, de grote doos met alle boekjes erbij. Ik heb alle boeken. Ja, ik lees die boeken over Julie Andrews. Alles van Julie Andrews vind ik geweldig. Totdat Maria Callas kwam. En dat werd toen mijn tweede obsessie. Maar jij bent een van nature obsessief iemand. Adorerend iemand. Ja, heel erg. Daarom vind ik het nu ook heel gek dat mensen nu zo soms naar mij kijken. Dat snap ik niet. Ik moet kunnen adoreren. Ik vind, ik zei je net, we luisteren thuis allemaal naar jouw podcast. Dan vinden we, Gijs Groenteman, die is hartstikke leuk. Zitten we thuis. Zijn Julie Andrews en Gijs Groenteman bij jullie bijvoorbeeld, thuis? Bijvoorbeeld. Ja, mensen die iets leuks te vertellen hebben. Ja. Maria Callas was ik helemaal idolaat van. Ben ik nog idolaat van. Karin Bloemen, Brigitte Kaan. André van Duin, Coat & Bee. Allemaal mensen waar ik enorm tegen opkijk. Dat ik die mensen nu soms ontmoet, dat is voor mij gewoon niet te geloven. Ja, dat hoort natuurlijk ook een beetje bij het katholiek, hè? Dat devoten en dat aanbidden. En dat iets of iemand op een voetstuk plaatsen. Ja. En daar helemaal in opgaan. Ja. Het Maria aanbidden. Ja. Zeker. Want ik ben ook 15 jaar in Lourdes geweest als vrijwilliger. Waar Maria in de nis staat. Ja, want jij was vrijwilliger en dan ging je mensen die daar naartoe gingen, die ziek waren, ja, of die niet lang meer te leven hadden, ook, of daar dachten of hoopten, of misschien ook wel enige troost en soelaas vonden, en die begeleidde jij. Ja. En dan dacht je dus niet, zoals ik met mijn, met mijn seculiere en cynische geest, van wat een oplichterij en verschrikkelijk, en de kerk en heb schandalig. Ik geen moment gedacht. Maar je dacht, die mensen gaan daar troost vinden. Die gaan daar iets. Ja, niet allemaal hoor. Nee. Ik ben toch wel reëel ook. En ik zit daar ook weer met de bisschop te discussiëren. Want dan vind ik soms zijn preken te veel. Dan moeten we allemaal lijden. Hè? En dan zeg ik, wat is dat voor onzin? Dus daar ga ik wel mee in discussie. Ja. Maar wat ik zo mooi vind daar, is dat je met elkaar op reis gaat, met zieke mensen. En die zijn daar nummer één. Dus in Nederland, als je ziek bent, dan word je, ja, dan, je kan met een rolstoel niet overal naar binnen. Ja. In Lourdes kan je met de rolstoel overal naartoe. Ja. Naar de kroeg, alles is rolstoelvriendelijk. Ja. Als gehandicapte ben je nummer één. Dat is al eens leuk, lijkt mij, voor een week. He? Nou, dan ga ik mee. Ik trek overal mijn mond open als ze zeggen, wil je even een mooi lied zingen? Ik begin al gelijk te zingen. Ik vertel ook moppen, leuke moppen over Lourdes. Een beetje zelfspot kan geen kwaad. Maar dat is dus ook net zoals in theater. Het is theater, maar tegelijkertijd is het waarachtig. En wat je dan meemaakt, is dat je mensen een week lang even uit hun ellende kan optillen. Dat is voor mij het wonder in Lourdes. En je gaat dan ook naar winkeltjes 100 rozenkransen kopen. En daarnaast in de kroeg een kopje koffie drinken. In de zon, in de Pyreneeën. Met bed en al, kan daar. Ja. Kan je met bed en al naar de kroeg. Ja. Nou, dat is toch helemaal het gillende einde. Ja, ik vind dat helemaal geweldig. Dat is helemaal het gillende einde. Plus dat het gewoon iets heeft om naar een plek te gaan. En daar gewoon lekker met z'n allen de heilige maagd te aanbidden. Ja, maar het is nog niet eens zozeer dat we, dat doe je ook. Maar het is meer dat je daar in een atmosfeer komt door wat daar gebeurd is. Waardoor mensen meditatief worden en hun gebed kwijt kunnen of hun gedachten kwijt kunnen. Soms wordt er ook gezegd, ik heb een rugzak met nou ja, allerlei vervelende dingen. En die zet ik hier nu bij Maria. En dan ben ik weer even verlicht. Ja. En het is vaak veel, heet dat prozaïs of simpeler? Ja, prozaïs. Ja. Ja, soms gebruik ik woorden, weet ik zelf niet eens wat ik zeg. Het is helemaal raak. Veel eenvoudiger, veel aardser dan je voor kan stellen. Ja. Ja. En dat vind ik prettig. Zo geloof ik ook. Ik heb denk ik een kinderlijk geloof. Ja, en dat kinderlijk geloof houdt dus ook in dat je gewoon het talent hebt om te adoreren. Ja. Dat je houdt van het theater, van het spektakel. Ja, gewoon de helende kracht van rituelen ook misschien. Zeker. En dat je soms gewoon over kan geven aan een gedachte en aan iets meditatiefs. Daar zeg jij nou iets moois. Want de eerste keer dat ik in Lourdes was en ik dacht dat ik meteen daarin zou glijden, dat was helemaal niet zo. Ik had weerstand. Ik denk, oh, ik heb een fout gemaakt. Die mensen gaan allemaal langs die grot, hè, met de handen ook. En ik dacht ineens heel calvinistisch Nederlands. Nou, dat ga ik niet doen. Dat is namelijk ineens heel erg heftig. Of huilen of zo. En ineens merkte ik dat ik calvinistisch was, Hollands. Ja. Na 3 dagen had ik ineens een gevoel van overgave. Ja. En ik weet niet waardoor dat kwam. Misschien door de atmosfeer. Het kan door alles komen. Het kan ook door massahysterie komen. Kan. Maar sindsdien. Whatever works. Whatever works. Ja. Maar vanaf dat moment kon ik me daaraan overgeven. Ja. En toen had ik geen weerstand meer. Nee, gek genoeg ging ik toen 2 keer in het jaar. Weet je wel, toen werd het weer een obsessie. Toen werd het weer een obsessie, zoals jij die nou eenmaal hebt. Ja. Hey, en Francis, is het nou niet? Je speelt dus nu Moeder Overste in Sound of Music. De grote nieuwe productie. Het is dus een verhaal en een voorstelling en muziek en een hele cultuur eigenlijk die er om die productie is, die jij aanbidt. Is het niet ook gevaarlijk om daar zelf in te gaan spelen? Ja, want ik heb namelijk 4 weken lang in die repetitie, ik was heel bang dat ik op de première het niet zou kunnen zingen, omdat het me zo ontroert. Dat heb ik 1 keer eerder gehad met Suor Angelica, met Puccini. Ook een nonnenrol. Ik heb daar heel erg, het zit heel erg in mijn vezels. Dus ik moet dus heel erg ervoor waken dat ik op dat toneel wel genoeg afstand ook weer heb, dat ik het gewoon kan spelen zonder dat ik ga staan huilen. Want dat is verschrikkelijk. Ja. Dat moeten we niet hebben. Dus de zaal moet huilen. Emotie voelen en maar jij ik niet. Ik heb nou 4 weken lang, joh. Ik zat helemaal. Ik wist dus dat ik veel van de film hield, maar dat ik er zo intens van houd, dat heb ik nu weer gemerkt. Want het is niet zo dat als je dat dan eenmaal zelf in speelt, dat het dan ook werk wordt. Je moet het 5 keer per week spelen. Ja, er zit ook een element in. Natuurlijk. Ja, het wordt ook een beetje ontheiligd natuurlijk als je er zelf gewoon deel van uit gaat maken. Ja. Dat klopt, want ik zit natuurlijk ook. Ik ben heel vaak niet op het toneel. Dan zit ik lekker in mijn kleedkamer een boekje te lezen of wat. En dan hoor ik altijd met mijn oor wel waar we zijn, zodat ik op tijd terug ben. Dus daar heb je gelijk in. Tegelijkertijd, zodra ik dat toneel opstap, zit ik er weer helemaal in. En soms ga ik ook in de coulissen wel weer kijken. Want dan heb ik ineens zin om toch dat lied weer even te horen. Of even door en mee. Want ik heb de film ook 150 keer gezien. En ik ga er nu gewoon weer een heel serie spelen. En die mogen er wat mij betreft gewoon bij, hoor. Die in de serie. En ik in de repetitietijd, daar merkte ik wel, daar ben ik helemaal ingedoken. Ik was een beetje bang. Ik wist niet wat ik kon verwachten van de regie. Dat is natuurlijk in opera best wel vaak ingewikkeld. Dat zijn lastige stukken. Dan moet je al dat zingen. Dat is al bijna niet te doen. En dit is voor mij gesneden koek. Dus ik was benieuwd hoe dat in de regie uitgewerkt zou worden. En ik was ook benieuwd of ik de film kon loslaten. Ja, want je bent een Sound of Music purist natuurlijk. Ja, ook. Eigenlijk wel. Ja. Dus maken ze keuzes waar jij dan wel achter kan staan. Ja, want ze zeiden, we gaan het helemaal vernieuwen. Ik denk, nee, niet doen. Tot voor ouderen. Hou het precies zoals het is. Never change your winning team. En hoe ging dat dan? Dat was dus heel goed. Ik zei dus ook, tegenwoordig benoem ik alles waar ik ook bang voor ben. Is dat jouw nieuwe levensmotto? Ja, want dan heb je het maar gezegd. Dan snappen ze gelijk waar je bent. Ja. Dus ik zei, jongens, ik weet niet of ik de film kan loslaten. Nou, dat gaan we proberen, zei Carlien. En Carlien Brouwer is een geweldige actrice geweest. Al bij het Appeltoneeltheater en de Haagse Comedie. En kende nog tante Ellie van Stekelenburg, familie van mij. Een actrice uit de oude doos, getrouwd met Ko van Dijk. Dus ik zei, ken jij Ellie van Stekelenburg? Tante Ellie, ja. Dus we hadden gelijk een klik. Ja. Het was superleuk. En zij ging heel diep op de tekst in. Als een toneelactrice. Ja. Dus eigenlijk die scènes uitwerken met Nandi. Ik heb natuurlijk eigenlijk voornamelijk met Nandi de scènes. Nandi van Beurden die Maria speelt. Dat werd echt vanuit toneel, waar komt het vandaan? Waarom zeggen we dit? Dat werd helemaal uitgediept. Dus die teksten kregen voor mij toch weer nieuwe betekenis. En kon ik me eigen maken zoals ik het wil zeggen. Ja. En ik zag het dansnummer van 1617. Dat vind ik in de film altijd een zwak moment. Want ik heb ook toch wel bij de film bepaalde dingen. Als je me helemaal 115 keer gezien hebt. Dan ga je toch wel dingetjes zien. De paar zwakke momenten ga je dan doorvinden. Ja. Nou ja, daar denk ik dan altijd van, nou kunnen we dat een beetje doorzetten. Ja. Want waar is Julie Andrews in dit? Ja. Dat vind ik nu een fantastisch nummer. Naar het nu gehaald. Jonge mensen die elkaar ontdekken. Een borst pakken. Zij zit een beetje dicht bij zijn kruis met de hand. En schrikken ze van, jonge pubers. Tekst door Allard Blom. Wat meer naar het nu gehaald. Ja, ik vind het eigenlijk. Ik zit in de film, maar toch in het nu. Ja, en meer dan een. Omdat je zo diep op de tekst bent ingegaan, heb je eigenlijk die hele ansonering van die film die je aanvankelijk misschien vond dat er gewoon 1-op-1 gekopieerd moest worden, heb je ook kunnen loslaten. Ja. En ben je eigenlijk weer op een hele nieuwe manier dat script gaan En ook Stanley Burleson, want het nummer Wie weet er wat we moeten met Maria, als de nonnen in het begin zeggen dat ze zo lastig is. Dat heeft Stanley Burleson dan weer met ons helemaal ingestudeerd. Mm-hmm. Als choreograaf, dat is een hele choreografie. En dan zie je ook ineens wat voor vakman Stanley is. Die in 1 ochtend ons helemaal zet. Fantastische aanwijzingen geeft. Ja, ik dacht ook ineens, oh, daar heb je hem, Stanley. Want dat is natuurlijk een grootheid in de musical. Absoluut. En hij dacht, oh jee, daar heb je een operazangeres. Kan ik daar kan wel mee? Maar ik had toch gelijk gezegd, laat mij maar niet te veel dansen, want je wil een leuke show houden. maar we konden het heel goed vinden. En dat was ook gelijk spot on. Want hij liet gelijk zo'n kloosterleven zien met aardappelen schillen. En die viel ook op de grond. Het werd gelijk een hele leuke scène, vond ik. Francis, laten we heel even luisteren naar de trailer, de promo. Hoe noem je dat van de musical? Dat we weer eventjes een beetje van de muziek te horen krijgen. De Spaanse zon en zee. Dat zing je soms maar zo. Dat zing je soms maar zo. Het Engels woord voor thee. Woord voor thee. En meteen de. Ja, het blijft goede muziek, hè? Het is meteen kippenvel, hè? Die muziek blijft goed. Ja, daar kan je helemaal niks aan verpesten. Nee, Wortus en Hammerstein kan je niks aan verpesten. Nee. Wat is in essentie, waarom is dit zo'n ijzersterke musical? Omdat het heet The Sound of Music. En de muziek is verbonden aan die familie von Trapp. Zij zongen. Dus het is helemaal niet gek dat je. Normaal is het een beetje. Eigenlijk is opera en musical natuurlijk een raar medium. Want waarom zou je het zingen als je het ook kan vertellen? Ja. Toch? Ja, zit daar iets heel scheefs en kroms en ongemakkelijks in eigenlijk. Natuurlijk dat we mooie muziek horen, maar je kan toch ook gewoon naar een toneelstuk. Ik zeg het altijd, opera is een gek medium. Musical ook. Operette, al muziektheater. Ja. Maar in The Sound of Music is het zo leuk dat omdat zij dus zo van zingen houdt. Zij wil de hele dag zingen, wat ik heel erg herken. En zij dus ook die kinderen les gaat geven in zingen. De muziek is heel organisch verwerkt in het verhaal. Dus we hebben wat tekst, maar je zit eigenlijk weer op het liedje te wachten. Want je normaal denk je, spoel het liedje door. Nu denk je, we gaan beginnen. Het is een zingende familie. Het is een zingende familie. En dat is zo leuk. Het is niet eens verzonnen, het concept. Ze hebben gewoon echt bestaan. Ze hebben echt geleefd. Ja. Ik ben nu dat boek van Maria Augusta von Trapp echt aan vertaald het lezen. Vertaald door mijn vrouw. Echt waar? Ja. Nou, dat is wel weer leuk. Ik heb het net op de e-reader gezet. Ja. Dus ik ben het leuk aan het lezen. Ja. Oh, wat geestig. Ja. Is zij ook gek met Sound of Music aan? Zij is zeker gek met de Sound of Music. En ze is ooit begonnen als vertaalster. Dus dit is een van de boeken die zij vertaald heeft. Ja. Maar dit geheel terzijde. Je bent weer aan het lezen. Ik ben het weer aan het lezen. Ja, want ik wil altijd, dat doe ik bij elke rol. Ik ga altijd alles eromheen ook lezen en opzoeken en uitzoeken. Hoe zit het nou echt? Ze gaan over de bergen vluchten. Dat is heel raar, want als je eigenlijk over de bergen vlucht vanuit hun huis, dan kom je uit bij het adelaarsnest van Adolf Hitler. Dus dat is een hele slechte vluchtroute. Dat hebben die Amerikanen niet helemaal begrepen, maar dat komt ook omdat ze altijd denken dat Nederland bij Kopenhagen ligt of zo, zoiets. Ja. Het is natuurlijk een Amerikaanse opvatting over de Anschluss. Ja. Het is een Hollywood verhaal in Oostenrijk. Ik ben in Salzburg geweest, daar kijken ze het nooit, die film. Nee. Want het vinden ze afschuwelijk. Te ridicule. Ja, slaat nergens op. Van. Nee, snapt ze helemaal niks op. Nee, het is een Hollywood-versie van goed kwaad. Maar het is dus zo sterk omdat de muziek heel op een heel natuurlijke manier eigenlijk in het verhaal verweven is. Dat het eigenlijk nooit ongemakkelijk is dat ze in zingen uitbarsten. En nou komt het, en dat zei mijn vader meteen aan het begin. Zij gaat trouwen. Normaal is het dan the end. Nee. En dan zei mijn vader altijd, nou gaat de film pas beginnen. Want dan zie je ineens die hakenkruis en die marcherende soldaten. En dan wordt het ineens grimmig. Dan wordt het ineens wat realistischer in de film. Okay. Maar dan wordt het ineens een echt verhaal, want dan wordt het ineens eng. Ja. En dan is het niet het happy end. Nee, wat gebeurt er na het happy end? Ja, dan moeten we ineens naar Amerika gaan vluchten. Ja. En dat maakt deze versie of de film, de musical, zo'n gaaf stuk. Ja. Het is namelijk niet alleen zoet. Hey, en de rol, Francis, die je speelt van moeder overste, is dat voor jou ook een ode aan alle lieve nonnen die jij hebt meegemaakt in je leven? Ja. Want je speelt die rol met een en al liefde. Ja, omdat ik ook echt van Maria hou. Ja. Want ik wilde eigenlijk altijd Maria zijn. Ja. Nandi vind ik spot on. Dus die doet heel goed mee om daarvan te houden. Ja. Daar kan ik heel snel van houden. Van haar ook als figuur. Dus dat is eigenlijk voor mij heel makkelijk. Kijk, als er misschien een vervelend... En je houdt van nonnen. Ik hou van nonnen. Ja, dus ik ben wel heel benieuwd ineens naar die film van Paul Verhoeven. Maar dit terzijde, over die Bernadetta. Dat schijnt ook heel typisch te zijn. Maar goed, dit terzijde. Ik hou heel daarvan. Anders dan The Sound of Music, ja, denk heel ik. Anders. Ja, heel anders. Maar ik hou daarvan. En ik hou van... Ik vind Moeder Overste is in The Sound of Music... is haar moeder. Ja, want ze is Wees. Ze is Wees. Ja. Daar kom je in de Broadway-versie eigenlijk meer achter dan in de film. Ja. Dat zij vroeg haar ouders is verloren. En dat zij dus heel snel bij mij dan, om het zo maar te zeggen, terecht is gekomen. Ja. En ik ben dus haar surrogaatmoeder. En ik herken ook dingen in haar. Want ik zing My Favorite Things als eerste. Ja. Dus daarin geven we aan van... zij zijn een soort spiegel. Ja. Maar ik moet haar wel leren... dat ze haar eigen weg moet volgen. En dat is ook weer iets wat ik heel erg van huis uit heb meegekregen. Van mijn vader en moeder. Wees jezelf, volg je eigen pad. Ga niet in de massa mee. Volg je hart. Dat heb ik altijd van huis uit ook meegekregen. Dus dat is iets wat bij ons organisch erin zit. Een beetje. Organisch erin, maar tegelijkertijd... wat je net vertelde, lijkt je ook op Marianne. Dat je die zin dat je toch ook wel er naar verlangde... om je toevlucht te zoeken in het klooster, bij de nonnen. Ja. Om eigenlijk, en dat is natuurlijk ook een belangrijk thema... in zeker ook in de voorstelling die jullie spelen... om te vluchten van de, van de problemen van de realiteit. Ja. En eigenlijk de surrogaatwerkelijkheid van het klooster op te zoeken. Zij zegt, het is geen onderduikadres. Maar zo... het leuke is dat... Een zin waarom gelachen wordt in de zaal. En je begrijpt eigenlijk niet hè, waarom daarom gelachen wordt. Wat is de zin ook weer precies? Op een gegeven moment zegt ze... Ik kon daar niet meer blijven, zegt zij. Want ze weet niet dat ze verliefd is. Ze snapt Maria zegt dat, ja. En dan zeg ik, Maria... dit klooster, dit is een klooster, geen onderduikadres. Ja. Dan moeten mensen lachen, daar begrijp ik niets van. Dan zeg ik, je moet je angsten onder ogen durven komen. Kijk, een kerk vroeger in de middeleeuwen was natuurlijk in wezen wel... daar kon je asiel vragen. Hè? Dus als je daar binnenkwam, ik geloof met Quasimodo ook... dan gaat die zigeuner in, komt daar binnen... en dan kan ze niet meer aangeraakt worden. Ja. Dus ergens is een kerk ook een veilige plek. Hè? Dat zou het moeten zijn. Maar het is ook, dat heb ik ook altijd gemerkt in het klooster... waar ik ben opgegroeid, naast mijn eigen gezin ook. Hoor. Ik was ook veel thuis. Ja. Ze waren altijd heel open. Het was juist een hele open plek en ze waren heel progressief. En ze dachten heel kritisch na. En ze dachten eigenlijk, vond ik, beter na over wereldlijke dingen... dan dat je zou verwachten in een klooster. Je denkt dat ze daar opgesloten zitten en nooit meer wat weten. Nee, dat is helemaal niet het geval. Ze zijn juist heel erg daarbij. Ze snappen het juist heel goed. Alleen ze leven op een andere manier. Ze leven wat rustiger, met zorg. Tegenwoordig noemen we het mindful misschien. Maar het is met zorg leven. Netjes in aardappels schillen. Alle restjes goed opeten. Zorgen voor de natuur die God gemaakt heeft. Zo dat. Ja. En ik vind dat... Het is natuurlijk... Je kan ook op in retraite gaan. Dan neem je even afstand van misschien de waan van de dag. Maar dan moet je toch wel weer een keer het aangaan. Ja, want het is geen onderduikadres. Nee, want je hooguit bent... voor heel eventjes. Hooguit voor even, want uiteindelijk kom je jezelf altijd tegen. Dus je moet jezelf En uiteindelijk moet je herkennen. Toch ook gewoon de wereld Je moet in de wereld kunnen staan en gaan. En daar kan ik dan als moeder overste of als ouder... Jij hebt kinderen. Je moet proberen je kinderen te beschermen... maar tegelijkertijd ook klaar te maken voor de wereld. Was jij bang om de wereld in te gaan, toen je 17, 18 was? Ik durf nooit ergens heen natuurlijk, want ik vlieg ook nergens heen. Ik ben echt een kreeft. Hè? Ik zit het liefst thuis. Daarom heb ik ook mijn carrière vooral in Nederland weten te houden. Maken. Want ik wil nooit bij mijn familie weg. Ik ben heel erg een huismus. Ik zit altijd lekker bij pa en ma in de Wassenaar. Die vinden eigenlijk dat ik nog te weinig kom ergens. Maar dat vind ik gezellig, ja. Ja. Dus lekker thuis, ja. Lekker in je eigen omgeving. Af en toe naar het theater om in die fantasie weer... Ja, dat het nou in Scheveningen is ideaal. Maar ook als je bij de reisopera zit of wat dan ook... ga je het theater in, maar dat is natuurlijk ook een soort beschermde schijnwerkelijkheid. Nou, jij bent goed, hè, psychologisch, Gijs. Heel goed. Daarom luister je ook naar al die podcasts, Francis. Ja, dat is het. Wat een geluk, hè, dat je die rol speelt. Ja, ik ben intens gelukkig, ja. Dat is heerlijk. Dames en heren, we praten met Francis van Broekhuizen. Zometeen verder, tweede half uur, over haar glansrol in The Sound of Music. Ja, en alles wat er verder nog bij komt kijken in het leven. Want het is zoveel. Ja, toch? Ja, zeker. Zometeen in het tweede deel van Kunst of na het nieuws. NPO Radio 1. 8:00, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gaat vanaf deze week weer stijgen, verwacht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Ook vandaag is er al een kleine stijging te zien. Er liggen nu 213 mensen met corona in het ziekenhuis, 7 meer dan gisteren. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is hard aan het stijgen. De afgelopen week werden er dagelijks gemiddeld 6 keer zoveel besmettingen gemeld als in de week ervoor. De twee mannen die verdacht worden van de moord op advocaat Dirk Wiersum hebben op de eerste dag van hun proces niets gezegd. Wiersum stond in het Marengo-proces over een serie liquidaties en pogingen daartoe de kroongetuige bij. Hij werd in september 2019 op straat bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. In de rechtbank werden bewakingsbeelden getoond waarop de aanslag van verre te zien is. Ook was de auto in beeld waarin de verdachten zouden hebben gereden. Woensdag wordt de strafeis van het OM bekend. Bij een groot drugsonderzoek heeft de politie 4 mensen aangehouden. Ze komen uit Den Haag, Mexico, Colombia en Ecuador. Bij huiszoekingen in Amsterdam, Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Boskoop nam de politie onder meer auto's en tienduizenden euro's in beslag. De verdachten zouden betrokken zijn bij de productie van crystal meth. Zo zou er een verband zijn met een groot laboratorium in Moerdijk dat aan boord zat van een binnenvaartschip. In Engeland worden op 19 juli vrijwel alle coronamaatregelen opgeheven. Dat heeft de minister van Volksgezondheid aangekondigd. Ondanks een forse stijging van het aantal besmettingen door de Delta-variant van het coronavirus is het volgens de minister verantwoord om te versoepelen, omdat er geen piek te zien is in de sterftecijfers. Het weer, toenemende bewolking en plaatselijk een regen- of onweersbui. Met weinig wind wordt het vannacht niet kouder dan 16 graden. Morgen bewolkt met in het oosten en zuiden van tijd tot tijd regen. Met een soms stevige noordenwind wordt het 20 tot 23 graden. Later in de week droog met meer zon en wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. En Francis, toen je dan zo in die katholieke kerk was als misdienaar, tussen je 7e en je... 16 heb je dat gedaan. Wat was je voor iemand toen je 16 was? Ik praat met Francis van Broekhuizen. Zangeres, operazangeres, maar nu ook musicalzangeres. En ook een musical star. Musical star in The Sound of Music. De productie die nu in het Circus Theater in Scheveningen te zien is. Je bent net in première gegaan. Ja. Was het een feestelijke première? Ik vond van wel. We hadden heel hoog bezoek van prinses Margriet en professor Pieter van Vollenhoven. Wel superleuk. Ik had haar ontmoet als juryvoorzitter bij het Prinses Christina Concours. En we kwamen te praten over The Sound of Music. Ik werd heel lief gefeliciteerd door haar secretaris. En toen zei prinses Margriet, oh, gaat uw moeder overste spelen? Oh, ik vind dat zo'n mooie musical. Ik zeg, nou, dan komt u toch. Ik regel wel een kaart. En dat hebben we dus gedaan. En ze zijn heel lief op de uitnodiging ingegaan. Heb je liefde voor het Koningshuis, Francis? Ja, heel zeker, veel, hè? Ja. Ook je bent van ook mijn kenner, moeder. Hè? Ook van je moeder? Ja, mijn moeder heeft stapels vorsten thuis liggen natuurlijk. Wij zijn allemaal helemaal gek op al die geschiedenis van koningshuizen. En daar hoort ook weer jouw adorerende kwaliteit hoort erbij. Je kan gewoon dat Koningshuis, kan jij gewoon zonder cynisme adoreren. Ik vind ze ook echt aardig. Ik heb ze allemaal wel eens een keer in het Echi gezien. Aardige mensen, daar zit de gevangenis vol mee. Heb ik Paul de Leeuw wel eens horen zeggen. Ja, dat is ook zo. Maar je zal maar in hun positie zijn. Dat is ook een ding, hoor. Zeker. Nee, ik benijd ze ook helemaal niet. Ik heb ze liever dan Donald Trump, bijvoorbeeld. Absoluut. Snap ik volledig. Ben ik helemaal met je eens. Ja, toch? Dus alleen om die reden moet je ze al waarderen. Ja. Dus je bent ook in staat om hen gewoon te adoreren. En dan waren dus prinses Margriet en prins Pieter. Ja. Of geen prins, maar goed. Professor. Professor Pieter waren er dus ook. Dus het was een hele feestelijke première. Ja, het was ontzettend leuk. En er waren wat bekende Nederlanders. Ja. Waaronder Frits Sissing was er natuurlijk. Want die heeft dat programma gepresenteerd. Op zoek naar Maria. En we hebben er gevonden. Dus prinses Margriet en Frits Sissing waren er. Ja, dat vond ik wel. Want wanneer was jij er dan? Zaterdag? Zaterdagavond. Ja. Ik vond het heel leuk. Je krijgt zo'n borreltas. Ja, ik krijg een borreltas. Je mag namelijk niet meer naar buiten als je er zit. Nee. Alles is super gereguleerd. Dus mensen, hou alsjeblieft die theaters open. Want bij ons gebeurt er echt niks. Want iedereen zit op 6 meter afstand. Als hier een uitbraak is, dan eet ik mijn hoed op. Ja. Maar het was heel feestelijk. We hadden dus een mooi fotomoment op het toneel. Want we hadden geen trapmoment. Dat is voor de musical mensen schijnbaar wel een heel belangrijk item. Ja, dat je in de foyer, na de voorstelling... En dat van die kon nou niet. Nee. Dat vonden ze wel jammer allemaal. Ik wist helemaal niet waarover het ging. Maar goed, dat... Ook wel rustig. Ja. Ja, ik heb sommige dingen. Het is wel heerlijk dat ik nergens van weet. En ik sta overal maar in dat habijt iedereen te zegenen. Ja. Dus dan komt er allemaal pers. Joh, er is wel enorm veel pers bij dit soort dingen, ja. Ja, daar leven ze op. Ja, ongelooflijk. Ja, dat is toch bij de opera wat rustiger. Het is rustiger. Een heel andere industrie natuurlijk dan de opera. Ja. Ja. Maar ik vind het heel leuk om een keer mee te maken. Ja. Precies. Je moet alles een keer meegemaakt hebben. Dus het was een feestelijke première. Ja. Het was tevens je trouwdag. Het was tevens mijn trouwdag. Ja, 10 jaar. 10 jaar getrouwd. Ja. Hoe lang al samen? 16. 16 jaar samen. Ja. Dus dubbel feest. Ja, we hadden een hele fijne, rustige dag. We hadden 's ochtends een bossenbol en een harde mokka gehaald bij de bakker. Doen jullie dat altijd op je trouwdag? Nou, een gebakje is wel gezellig, toch? Ja. En toen hebben we lekker in de tuin dat zitten opeten. Mijn moeder had al mijn toy-toys gemaakt. Rozenkrans in allemaal gehaakte zakjes voor iedereen. 80 stuks. 80 stuks? Ze allemaal gehaakt en allemaal rozenkransen bij zuster Elvira, Maria Elvira van de Carmelitesse uit Vogelenzang. Had ze allemaal rozenkransen gehaald, mijn moeder. Ja. Ja. Nee, want ze zei, je bent nou moeder overste, dus ik zal even voor een mooie toy zorgen. Dus ik had daar alle kaarten al bij geschreven, dus ik had een rustige dag. Ja. En ik was niet heel nerveus, behalve 5 minuten voor aanvang. Toen kreeg ik ineens de gilzenuwen. Ik denk, als ik nou maar niet ga janken. Maar het is niet gebeurd. En wat doe je dan als je de gilzenuwen krijgt? Rustig ademen, rustig uitademen. En gewoon je gang doen zoals je het altijd doet. Oké, je niet gek laten maken. Nee. Oké, dus je had een mooie première. Je bent moeder overste. En nu even, Francis, wat was je voor iemand toen je 16 was? Toen ik 16 was, had ik al wel ontdekt dat ik mooi kon zingen. Ik zat toen 4 HAVO. Ik had net een MAVO gehaald. En ik schoof door naar de HAVO. Ik zat in een hele leuke klas op een ontzettend leuke middelbare school. Iedereen weet dat ik op de lagere school erg gepest ben. Maar dat was op de middelbare school helemaal anders. Iedereen weet, omdat ik me in je verdiept heb... en andere mensen die wel eens een interview met je hebben gelezen... maar mochten mensen dat nog niet... Ik ben op de lagere school erg gepest. Dat was de laatste tijd erg veel nieuws. En nu denkt iedereen dat ik daar vreselijk onder leid. Ik zal even tegen de Radio 1 mensen zeggen... dat dat echt niet meer zo is. Want ik kreeg allemaal berichten... wat erg dat je zo vreselijk gepest bent. Heel lief van iedereen, heel lief. Ja. Maar het was ineens heel veel in de media achter elkaar. Omdat sommige programma's dan te veel achter elkaar worden. Het was ineens alsof dat jouw hele wezen heeft bepaald. Ja. En dat is nou ook weer niet zo. Nee. Nou, het is wel een onderdeel van mijn leven, maar ik heb het wel verwerkt, laat ik het zo zeggen. Ja. En ik ben de afgelopen 20 jaar dolgelukkig al, want sinds ik zing ben ik al maar gelukkig. Dus, is dat zo? Heeft het zingen je gelukkig gemaakt? Ja, dat heeft wel. Als je het nou hebt over roeping, hè, ik hoopte dus dat ik geroepen werd tot een klooster, maar uiteindelijk is dat zingen toch mijn roeping geweest. Zullen we heel even, want je bent door Maria Callas gaan zingen, toch? Eigenlijk wel. Een beetje wel, een van de mensen die jij hebt adoreerd en hebt geadoreerd. Zullen we heel even naar Maria Callas luisteren? Heel graag. Laat de microfoons maar openstaan, zeg ik daarbij. Altijd O mio bambino caro, hè? Dat is schijnbaar bekend. Stem. Zij heeft zo'n aparte stem. Die herken je altijd. Je hebt zoveel sopranen, maar haar haal je er altijd uit. Ja, ik zit te twijfelen of ik zal vragen waar zit hem dat in, maar ik kan voor ze dat niet. Het timbre. Gewoon de kleur. En ook, gewoon iets waar ze mee geboren is. Ja, kleur, timbre. En ook haar hele leven klinkt altijd door in haar stem. Ben je ervan overtuigd dat je kleur, je klankkleur en je timbre aan je wezen vastgeklonken zitten? Ja, want ik heb ook altijd het idee dat als ik weet dat ze vervelend zijn, de mensen... Dat je dat hoort. Dat ik dat ook hoor, ja. Ja. Maar dat is heel subjectief, hoor. Ja, maar ja, dat is het ook. Het is ook subjectief. Het is totaal subjectief. Ja, waarom je door iemand geraakt wordt of waarom je niet door iemand geraakt wordt, is ook subjectief. Of waarachtigheid. Als we het hebben over waarachtig zingen, Callas zong altijd waarachtig. Ja. Ze was niet altijd de leukste ook, hoor. Want ze heeft ook veel schandalen gehad en toestanden. Maar ze was altijd waarachtig. En ik heb ook het idee dat sommige... Iedereen probeert natuurlijk zo goed mogelijk zijn best te doen in zijn vak. Maar sommige mensen hebben toch wel eens een muur toch ertussen. En dat kan door allerlei dingen komen. Dat weet ik dan allemaal niet. Hoef ik ook niet allemaal te weten. Maar dan kan het niet altijd raken. Dus de truc is om zo oprecht mogelijk te zingen. Of te spelen. En dan komt het denk ik over. En dan is het nog niet altijd gezegd dat iemand ontroerd door je raakt. Want ik heb ook één vervelende recensie gekregen van de week. Van de musicalworld.nl. Daar stond in dat ik wel mooi zong. Maar dat ik zo... de teksten zo, maar zij... Dat vond die man helemaal niks. Dus je kan niet iedereen tevreden stellen. Het is toch wel een klein pijnpuntje als je dat leest ook. Dan ben ik kritiek doet altijd pijn. Ja, toch wel. Want ik ben ook wel natuurlijk... Ik heb ook wel ego natuurlijk. Toch wel. Je bent toch een ego-tripper als je zingt. Of een performer bent. Toch? Nou, zeker, maar al ben je geen ego-tripper. Als je kritiek krijgt, is gewoon nooit leuk. Nee. Het is altijd moeilijk om daarmee om te gaan. Vooral omdat je toch gewoon inderdaad je wezen op dat toneel... Ja, het is heel kwetsbaar. Je kan niet anders dan zijn wie je bent. Ja. En dat doen zoals jij het doet. En als mensen het dan afwijzen, dan word je in je wezen afgewezen. Ja, tegelijkertijd ben je ook groot genoeg, neem ik aan, om te weten dat het erbij hoort. Nee, dat zeker. En ik lees ook alles. Here, stay out of the kitchen. Ja, en ik lees alles. Want ik wil het ook allemaal weten. Want misschien zit er ook nog een kern in waar je weer aan kan werken. Ja, maar jij hoorde Maria Callas als meisje. En die waarachtigheid, die hoorde jij meteen. Ja. En ik zag haar op tv bij... Klasgenoten met Koos Postuma speelde Sigrid Koetsen Maria Callas de rol. Toen liet ze een fragment van haar zien, zwart-wit, met Georges Prêtre. En ze zong Adieu notre petite table. Ik weet het nog precies. En met jaren 60 coupe en dan zo'n wit hoofd met van die mooie, zwarte eyeliner in zo'n punt. Ja. En ik dacht, wie is dat? En mijn vader en moeder hadden boksen natuurlijk platen met Callas thuis staan. Papa zei, ja, dat is Maria Callas. En ik was ineens helemaal geraakt door die stem. En ik ben al die platen gaan luisteren. Ze hadden een vriend, Rob, een hele goede vriend van hun. Die was helemaal Callas gek. Die had er ook in het echt gehoord. En daar ging ik dan gelijk bij op visite. Ja, dan moet je een keer naar Rob, want die weet er alles van. Dus ik bij hem op visite. Nou, en het werd weer een obsessie. Ik heb alles gelezen. Op een gegeven moment zei ze, Francis, hou nou eens op. Want ik reciteerde alles wat ze zei. En ik wist precies wat ze op de wc daar had gezegd. En ik wist alles ervan. Beetje dat adolescenterige. Ik had ook mijn hele kamer vol. Ja, adolescenterig. Je hebt het je hele leven gehad. Zit in jouw bij karakter. Mij zit het in mijn karakter. Ja, het zit bij jou in je karakter, ja. Oh god, die mensen zullen wel denken thuis. Nou ja, maar ik ben alles van haar gaan luisteren. En ik ben met haar mee gaan zingen met de plaat. En daar kreeg ik pijn van in mijn keel natuurlijk. Dus toen ben ik zangles gaan nemen. Ja, en toen wist je dat je moest zingen. Ja. En toen vond je het geluk toen je ging zingen. Dat heeft me wel enorm veel gebracht, Is het ook gesublimeerde liefde voor je geweest, dat zingen? Heel lang wel, Want je bent lang op zoek geweest naar de liefde in je leven. Heel lang kon ik het daarin kwijt, ja. En dan zei mijn moeder, ben je nou nooit eens verliefd? En dan zei ik, nee, ik ga het klooster in. Dat zei ik ook altijd om er vanaf te zijn. Ik ga het klooster in, dat is altijd een soort... Want ik wilde daar allemaal niet zo aan. En dan zei ze, nee, ik geloof het niet. Want als je zingt, hoor ik in je dat je al die gevoelens dat je vurige liefde in je hebt. Ja. Dus mijn moeder die zag het al natuurlijk. Ik was echt Maria von Trapp. Ik snap zo goed dat zij zegt, Maria van... Dan zeg ik, ben je verliefd op kapitein von Trapp? En dan zegt ze, ja, hoe voelt dat? Ik weet het niet. Zo heb ik mij jaren gevoeld. Ja. Ik snapte niet wat ik voelde. Ja, want zo jij verliefd wordt, word je verliefd op meisjes. En dat was... Maar ja, dat wist ik, dat snapte maar ik niet. Was dat een concept waar je niet aan wilde? Of was dat... Eerst snapte ik het niet. Nee. Want ik had er geen andere bijgedachten bij... waar je misschien ook van denkt, word je verliefd op? Ja. Snap jij wat ik bedoel? Nee, je had geen erotische fantasieën daarbij. Nee, helemaal niet. Adorerend. Adorerend, ja, precies. Op afstand. Ja, eigenlijk zoals je Maria Callas adoreerde. Ja. Dus ik vond iedereen al geweldig. En dan op afstand. En dan kon ik helemaal... Maar dat je ermee bed in zou duiken, dat was eigenlijk dat kwam je hele hoofd niet op. Helemaal niet. Nee. Dus je kan dan helemaal weg zijn van iemand. Maar ja, voor de rest al wel. Dus ja. Ik snapte ook helemaal niet. Ik dacht, nou, volgens mij kan ik dat ook allemaal helemaal niet of zo. En daar kwam ik pas echt laat achter. En toen pas gingen allerlei puzzelstukjes vallen. Ken je dat? Dus ik had nooit gedacht... Toen dacht ik, oh, vandaar dat ik zo gek ben op Julie Andrews... en Barbara Streisand. En ja. Dat ik allemaal van die LHBTI-achtige dingen heel leuk vind. Dat ging ik pas toen snappen. Ja. En toen maakte je ook pas de, laten we zeggen, de erotische klik in je lichaam. Ja. Dat je dacht, nou, je kan ook dat gewoon... dat kreeg ik ineens door een bepaalde film... Dat is wel, daarom vind ik het zo erg nu in Hongarije of in Rusland. Dat ze zeggen, je mag geen films meer zien hè, als jongen. Want die heb je juist nodig om je te kunnen identificeren. Om te snappen wat je voelt. Dat je inderdaad twee vrouwen of twee mannen of wat dan ook het met als elkaar ziet doen. En dat je denkt, verdomd, dat is nou, wat ik wil. Daar kreeg ik ineens een gevoel bij van, oh, dat vind ik heel interessant of heel bijzonder. Dat was een hele mooie serie, Tipping the Velvet heette dat. Supermooi was dat. En toen dacht ik, toen voelde ik ineens ook die vlinders. Ik denk, oh, jeetje. Of dat je ziet in een mooie romantische film een man en een vrouw zoenen. Heel leuk, superleuk. Ja. Maar dat ik dan keek naar vanuit de man. Ja. Dan snapte ik die man heel goed. Ja. En dan ga je pas begrijpen hoe je in elkaar steekt. Ja, maar de liefde... Je snapte dat het er was. En je liefde moeder, snap ik heel goed. Ja, liefde snap je heel goed. En ook toen je, weet ik veel, 17, 18 was, snap je het in principe. Ja, want ik hield heel veel van mensen. Je hield heel veel van mensen. Ja. En je hield ook van het concept. Want ja, bijna alle muziek gaat over liefde. Ja, dat concept dus snap ik heel goed. En je moeder zag ook in jou, ze zag Francis heeft heus ook een laaiend vuur in zich zeker. Zitten. Ja. Potentieel. Maar je kon het gewoon niet kanaliseren. Behalve als ik zong. Behalve als je zong, precies. Dus in die zin was het gesublimeerde liefde. Ja. En je dacht, en zo zijn er natuurlijk heus wel meer homoseksuele mensen... van laat ik dat probleem ook maar gewoon een beetje parkeren in dat klooster. Want daar speelt het tenminste überhaupt... Dan hoef je daar niet meer aan te denken. Nee, dan is dat gewoon klaar. Ja. Lekker rustig. Lekker rustig. Want ik ben ook weer zoals dat heet... dat heb ik later in therapie wel aangegaan... maar een conflictvermijdend mens... Dus ik ging dus naar een mevrouw om coming-out problematiek te bespreken. Heel leuk. Want ik dacht, hoe moet ik nou zeggen dat... Want onze hele familie is namelijk homo en lesbisch, hè Gijs, weet je dat? Bij ons hebben het in het eten gezeten. Dus je zou zeggen, mijn ouders maken er ook helemaal geen probleem van. Dus je net zoals bij die leuke Splinter. Wat precies. Is dat toch fascinerend, hè? Precies dat je daar hetzelfde. Helemaal in je eigen hoofd een probleem van kan maken. Helemaal, zo'n verhaal. Dus aan mijn familie lag het niet. Nee. Het lag echt aan mij. Ik had een hele rare lat ergens neergelegd... waar ik nooit aan kon tippen. Ja. Dus ik ging op mijn 29e naar een mevrouw van... ja, ik vind het zo moeilijk om te zeggen dat ik lesbisch ben. Weet je, ook niet uit durven spreken. Want als je het echt zegt, is het zo. Hè? Dan wordt het werkelijkheid. En die mevrouw, de eerste vraag die ze stelde was... hoe ga je met conflicten om? En ik had net een hele grote ruzie gehad met een baas bij de opera studio. En ik was na een jaar lang nooit wat durven zeggen... was ik ineens enorm uit mijn vel gesprongen. En ik zei, ik geloof niet zo goed, want ik laat altijd alles opbouwen. En dan word ik ineens heel kwaad en dan weet niemand waarover ik het heb. Want dat zijn dan allemaal opgestapelde dingen. Zei, dan gaan we daaraan werken. Ik zeg, maar moeten we het dan niet over die coming out hebben? Nee, we gaan eerst daaraan werken. En dan komt het wel goed. Een goede therapeut, hè? Was dat heel leuk. Ja. En dus dat conflictvermijdende zit daar ook in. Nee, ik ga het niet over hebben. Ja. Mezelf eigenlijk een beetje ook... Dat uiterlijk, dat heeft wel met dat pestverleden een beetje te maken. Omdat ik werd altijd uitgescholden voor lelijk. Dus dat was ook een ding dat uiterlijk... Je kon niet van je eigen uiterlijk houden. Nee, ik vind mezelf nu veel leuker dan... Ik denk ook, we zien er toch wel leuk uit. Je bent beeldschoon. Ah, jij bent heel lief, maar ik zie het nu ook, hoor. Ja. Maar dat heb ik echt moeten leren. Dat is heel geestig. En nog is het een zwakke plek. Het blijft een zwakke plek. Maar ik denk dat dat ook weer een onderdeel is geweest van dat performen. Het is ook weer een soort tegenkleur zoeken van dat op het toneel voel ik me wel altijd super gaaf en goed. Omdat ik dan ineens een iemand kan zijn die je in het gewone leven niet bent of zo. Ja. Het is iets heel apart. Maar het is toch ongelooflijk, hè, Francis, dat er gewoon voor jou een film is gemaakt. Ja. Of een voorstelling, maar goed, die kwam tot jou via een film. Ja. Die gewoon op alle manieren over jou gaat. Ja. Eigenlijk. Iemand die worstelt met de liefde. Want we hebben ook een familiekoor, wist je dat? We zingen altijd met z'n allen. Nee, ja, het is echt het. Heel apart. Ja. Ja, de familie Von Trapp. Wij zingen altijd, we hebben een familiekoor. Dus het is heel. We zijn niet hoeven vluchten, hoor. Gelukkig. Van Broek. Ja, de familie van Broekhuizen. Ja. Ja, ik kort zit... het even af, zodat het beter op Van Trapp lijkt. Ja. Ja. Ja, het is als je er echt. Jij bent goed, zeg. Ja, we wisten het wel thuis dat je goed kunt interviewen. Ja. Je bent leuk. Ja, laten we het daar niet over hebben. Maar dat is toch ja, maar ik vind het toch ook weer ontroerend dat er gewoon. Dat er zo'n film is die al je hele leven meegaat. Ja. Waar je hele leven al troost en steun en gewoon met liefde naar kijkt, plezier. Ja. Ja. En dat het gewoon één op één is, een meisje dat eigenlijk haar draai niet echt vindt in het gewone leven. Zich kan uiten via de muziek. Via die kinderen ook? Via die kinderen. En eigenlijk door die kinderen, doordat ze verliefd wordt op die kinderen, komt ze bij die vader uit. Ja, maar dan eigenlijk alsmaar terug wil naar dat klooster om zich daar dan maar te verstoppen en te denken van, kan ik hier gewoon in deze micromaatschappij functioneren. Ja. Waar liefde, erotiek, gedoe allemaal geen rol spelen. Dat is allemaal moeilijk. Allemaal moeilijk, maar ze moet eruit. Net zoals jij dus ook niet in het klooster mocht van jouw moeder overste. Nee. Van jouw non of choice. En dan gewoon toch door schade en schande haar grote liefde vindt. Ja, leuk. Zij kapitein Von Trapp. Ja. En jij, jouw vrouw. Jacqueline. Ja. Nou, dat is toch schitterend? Ja, het is heel bijzonder, inderdaad. Ja, en dan zie ik toch, als jij dan die moeder over ze speelt. Want ik zei van je speelt het alleen maar met liefde. En dan zeg je, ja, maar ik hou ook van Maria. Maar jij houdt ook van die moeder over ze die jij speelt. Heel erg. Ja. Ja. Jij houdt van de functie die zo'n vrouw, zo'n oudere wijze vrouw in het leven van zo'n meisje kan hebben. Ik heb het hele jaar, Gijs, daarom vind ik het zo bijzonder dat ik er nu ook eens in sta. Vorig jaar heb ik die vlogjes gemaakt tijdens de eerste lockdown. En ik zong ook Climb Every Mountain. En overal waar ik maar kwam, zong ik Climb Every Mountain. Als hart onder de riem. Want ik vind het altijd zo mooi dat moeder over ze zegt, als God ergens een deur dicht doet, doet hij ergens anders een raam open. Dat hebben we het hele afgelopen jaar gemerkt. Ik zeker. Dus er ging een enorme deur dicht. We stonden klaar voor bruidtekoop. We konden niet meer spelen. Wat ga je dan doen? Nou, dan ga je ramen zoeken die open gaan. Laten we heel even Climb Every Mountain gewoon eronder zetten. Van wie heb je hem? Volgens mij gewoon van Julie Andrews. Is dat Peggy Wood zelf? Het kan ook mijn versie zijn. Of is het jouw versie? Oh, dat ben ik zelf. Van mijn zelf. CD. Want daar heb ik de rol op gekregen. Ik heb die CD opgestuurd naar stage. Ik zei, als ze een invaller moeten hebben, dan moet je even aan mij denken. Ik zei, want ik zit natuurlijk niet in die musicalwereld. Ik zeg, als er is iemand ziek is, bel mij dan. Oké, Frans, dan wil ik nu even goed luisteren. Oké, het is heel respectloos, maar gaan we een beetje doorheen praten. Laat hem alsjeblieft zachtjes eronder staan. Want je had hem opgestuurd naar Albert Verlinde, hè? Ja, via Facebook. Via Facebook. De manier om hem te benen. Gemaakt zelf, in eigen beheer. En waarom zei je van als je een invaller zoekt, waarom ging je niet gewoon meteen voor die rol? Omdat ik weet dat in de musicalwereld doen ze dus 6000 voorstellingen. Dat ken ik helemaal niet. Dus ik dacht van ja, ik heb veel werk. Ik moet nog opera's doen. Ik heb nooit zo'n grote periode vrij. Dus als ze eens een invaller zoeken, kunnen ze me bellen. En toen werd ik dus gebeld van. Heb je nog wat meer spullen om op te sturen? Want ze deden ook veel audities nu via Zoom, weet ik het. Ja. En zei ze, volgens mij hebben we je gevonden. Ik zei, ja, maar hoe moet dat nou? Want ik heb nog allerlei opdrachten ook staan. Dus ik doe ook niet de hele serie. Want ik moet alweer andere dingen doen. Maar ik ben daar tot eind november. Oké. Okay. En nou ja, ik zei, als ik het al één keer mag zingen... dan ben ik al helemaal door het dolle. Ja. Maar ik ga het 110 keer zingen. Dus het is helemaal geweldig, ja. Ja. Maar je zag jezelf helemaal niet per se als eerste. Bij de opera doen we altijd 10 tot 15 voorstellingen. Ja. Ik ben dat helemaal niet gewend. Zo, nee. Ze werken hard hoor in die musical. Zo. Vind je het leuk? Ja, superleuk. Misschien blijf ik er wel in plakken. Je weet het niet. Je weet het niet. Net zoals Henk Poort en Ernst Daniel Smit. Ja, ja, ja. Zeker, ja. Die bleven ook hangen. Die hadden het ook naar de zin, daar. En vind je het niet beneden je stand? De musical, ja goed, de Sound of Music vind je natuurlijk sowieso niet beneden Ik vind stand, maar... niks beneden. Ik heb nooit iets beneden je stand bestaat niet. Nee, want wat is mijn stand? Ik heb geen idee. Ja. Is er een stand? There are two kinds of music, good music and the other kind. Juist, Gijs. Ja. Dat is het. Duke Ellington, ja. Nou ja, dan noem je ook weer eens iemand. Nee, er is geen voor mij geen verschil. Als het goed is, is het goed. Ja. En dan wil je het zingen. Ja. Ja. Ja. You Never Walk Alone zing ik ook graag. Zo ook van Rodgers en Hammerstein. Is dat zo? Zeker weten. En dat wordt gezongen. Uit welke musical komt dat ook alweer? Carousel. En het leuke is, iedereen denkt het is van Lee Towers. Ja, ik dacht dat Lee Towers dat geschreven had. Nee, het wordt gezongen dat niet echt, hoor. Door een oude dame met donker haar in de musical. Nou, hier zit ik. Ik bedoel maar, ik wil nog wel een keer op die stip bij Feyenoord. Heb natuurlijk je een cirkeltje rondgevonden? Nu je dat Sound of Music, niet dat je nu klaar bent. Ik maar, moet nu dood, maar, zeker. Nee, ja, nee, niet dood, maar gewoon dat het toch ook een soort... Ja. Ik heb wel het gevoel dat er een enorme cirkel inlossing van iets is. Ja, dat vind ik dan toch stiekem... een tikkeltje goddelijke voorzienigheid... dat toch alles loopt in mijn leven, gek genoeg... via een heleboel gekke routes en u-bakken en eibochten... doe ik altijd waar ik helemaal wild gelukkig van word. Dus en in het begin zeiden mensen van... je hebt niet een supergrote carrière... zoals Eva-Maria Westbroek bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja. Fantastische zangeres, ja, hele lieve vrouw. Hele wereld Wagner zingen. Ja, heerlijk. Ja. Nou ja, dat kan altijd ook nog. Hè? Ik bedoel, ik sluit dan dat niet uit. Moet je wel veel vliegen, maar goed. Nou ja. Ga door, want we hebben nog maar weinig tijd. We hebben nog 2 seconden. Ja. Maar ik heb altijd dus mogen doen... dit is mijn carrière en ik ben daar dolgelukkig mee. En ik vind het een hele leuke carrière. Ik mag overal lekker kletsen. Ik ga zo weer naar Umberto... want dan zit ik met mijn broers over kunst en cultuur te praten... bij RTL 4. Doe je ook. Heel goed. Ja. Nou, dus joh, ik heb toch een heerlijk leven... Je hoeft mij niet te overtuigen. Oh. Ik heb nooit betwijfeld of je een heerlijk leven had. Ik hoef je niet te overtuigen. Hey, nee. Over heerlijk leven gesproken. Ja, de tegel. Daar ligt een tegel. Ga jij eens even schrijven? Dan vraag ik even wie langs de lijn omstreken presenteert. Die informatie is hier even niet voorhanden. Maar zometeen is er langs de lijn een omstreken. Want uiteindelijk komt er altijd weer langs de lijn en omstreken. En dit is jouw levensmotto eigenlijk. Ja, maar ook deze, hè? Dus die moet er ook bij. Nou, zeg dan eens even hardop wat er staat. Dus bij twijfel hard zingen. Dat doe jij. En dat doe ik altijd. Ja. En visie d'arte. Ik heb geleefd voor de kunst. Visie d'amore moet er eigenlijk ook mee. Ik heb geleefd voor de liefde. Er zijn wel veel levensmotten op één tegeltje. Ja, sorry. Maar dat is Tosca. Dat is mijn lievelingsopera. Dat is nog mijn laatste bucketlist. Om die is geanceneerd te zingen, Tosca. Oké, want dat heb je maar nog niet... Maar dit is toch mooi? Moet ik nog een naam? Bij twijfel hard zingen. Visie d'arte, visie d'amore. Geleefd voor de kunst en voor de liefde. Dat is toch mooi? Heb je geleefd voor de liefde? Is het goed gekomen? Ja, zeker. Ja, met jouw Jacqueline. Ja. Ja, de ik schat. Doe hier nog even. Kusjes erbij van Francis. Mag dat? Heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Je bent te zien in de Sound of Music, in het Circus Theater in Scheveningen. En daarna Carré. Overal en nergens. En door nog. Heel Nederland. Dank je wel dat je hier was. Graag gedaan, Gijs. Dank mevrouw van Broekhuizen. Morgen een gesprek met regisseur Charlie Chung. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met 1 klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering.